dla twojej miłości. To się naprawdę wydarzyło. Dla twojej miłości. Nic nie tak złe by nie mogło być gorsze. Dla twojej miłości. Nie śpiewaj, ty turysta w Warszawie, wiesz. Dla twojej miłości. Nie mogę z nikim patrzeć na to w spokoju. Kasablanka jest nie tylko dla twojej miłości. Ja wiem, że to... Dla twojej miłości. Dla twojej miłości. Słuchajcie, w związku z powyższym. Przemycała także narkotyki z przez Iran. Przez Iran bardzo niebezpieczne do siebie. Jest to osoba prawdziwa, natomiast historia już nie. Dla twojej miłości. Poruszy się listek, co wisiał bez ruchu. Dzwoneczek cichutko zadzwoni. Dla twojej miłości. Spotkamy się w przyszłym roku. Dla twojej miłości. Łączmy się w pary, kochajmy się. Dla twojej miłości. Znaleziono aparat słuchowy z inicjałami WP. Kasablanka jest nie tylko dla twojej miłości. Aparat słuchowy z inicjałami. Dla twojej miłości. Dla twojej miłości. Mało kto się spieszy konkretnie odpowiadać. Przemycała także narkotyki z przez Iran. Przez Iran bardzo niebezpieczna za siebie. Wobec tego ojciec jej wysłał do internatu. Panie Wojciech, można teraz na Delaj. O właśnie. Dla twojej miłości. Świat został stworzony. No właśnie. Dla twojej miłości. Zapisałbym się nawet do Solidarności. No właśnie. Dla twojej miłości. Spokój więzienia czy strach na wolności. No właśnie. Chyba na kwasie. Dla twojej miłości. Jakoś mam kłopoty z zapamiętaniem tekstów swoich. Kasablanka jest nie tylko dla twojej miłości. On się wstydzi sam, także jeszcze. Dla twojej miłości. Dla twojej miłości. Mówią, że nic się nie zdarzyło. Przemycała także narkotyki z przez Iran. Przez Iran bardzo niebezpieczna dla siebie. Prowadziła się nie tęgo. A teraz jest podobno multimilionerką w Gujanie Holenderskiej. Dla twojej miłości. Dla twojej miłości. No właśnie. Dla twojej miłości. Dla twojej miłości. Taka pora, że czas na garsong.